Выйди. Устань ты, старонка, родная маці, годзе зімовага рабскага сну, годзе табе ўжо слёзны ўздыхаці, выйдзі на поле, на сенажаці, выйдзі спаткаці вясну, скінь лахманы, што доўгія векі ты валачыла з кастры, з палыну. Выйдзі з-пад дзікай зімняй апекі, што над табою строіла здзекі, выйдзі з-пад каці вясну. Вырылі сцюжы віхрамі, снегам, яму глыбоку табе не адну. Снежная наспы мела начлегам, глянь, снягі таюць, рэчкі ідуць бегам, выйдзі з-пад каці вясну. З поўначы сівер кідаў табою, як абадрану з лістоў галіну, з захаду зверы ішлі чарадою рваць твае грудзі, выйшла жывою, выйдзеш з-пад каці вясну. Дзетак тваіх скрозь крыўдай сляпілі, мучылі, гналі без часу ў труну, казак вучылі, што ты ў магіле, толькі ж бліск сонца здраду асіліў, выйдзі з-пад каці вясну. Ясна, святочна ў красы ўбярыся, птушкай свабоднай сягні ў вышыну, з сонцам злучыся, зорамі іскрыся, песняй распейся, слава якрыся, выйдзі з-пад каці вясну. Сплецену з церняў маеш карону, хорам твой неба і нівы краса, царстваў чатыры дрэмле староны, слугі мазольных рук мільёны, выйдзі, чакае вясна.